una vella nas de ganxo, porta al cap un mocador, un cabàs ple de verdures, un rosari i un serró. Tu posada una faldilla de negre i marró lluents, d'on surten set potes fosques amb sabates diferents. Vella Quaresma, vella Quaresma, ai, que no pots caminar. Tens moltes potes i t'entrebanques, entre tots t'hem d'ajudar. Vella Quaresma, vella Quaresma, ai, que no pots caminar. Tens moltes potes i t'entrebanques, entre tots t'hem d'ajudar. Cada setmana amb paciència i amb tisora de bon tall, pota darrere la pota, li caurà faldilla avall. I aviat vindrà la Pasqua i la mona menjarem. Us sentim, vella Quaresma, però no et convidarem. Vella Quaresma, vella Quaresma, ai, que no pots caminar. Tens moltes potes i t'entrebanques, entre tots t'hem d'ajudar. Vella Quaresma, vella Quaresma, ai, que no pots caminar. Tens moltes potes i t'entrebanques, entre tots t'hem d'ajudar. Vella Quaresma, vella Quaresma, ai, que no pots caminar. Tens moltes potes i t'entrebanques, entre tots t'hem d'ajudar. Vella Quaresma, vella Quaresma, ai, que no pots caminar. Tens moltes potes i t'entrebanques, entre tots t'hem d'ajudar.